tych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 czerwca. Jest 13. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Opublikowano prezydenckie obwieszczenie o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. Premier deklaruje, że Polska jest przeciwna tworzeniu w państwach Unii centrów kontroli migrantów. Polscy kibice spisali się na medal na mundialu. W Rosji zbierają same komplementy. W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie prezydenta Andrzeja Dudy o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. Zgodnie z obwieszczeniem do objęcia są 44 wakaty sędziowskie. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w 3 miesiące od tego terminu, czyli 3 lipca, w stan spoczynku przechodzą sędziowie, którzy ukończyli 65 lat. Mogą oni dalej pełnić swoją funkcję, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy, czyli do 2 maja, złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenie lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska. 3 lipca w Sądzie Najwyższym będzie 73 sędziów, spośród których 27 osiągnęło ten wiek. Spośród tych 27 oświadczenia dotyczące woli pozostania na stanowisku złożyło 9 sędziów. Z kolei w 7 kolejnych oświadczeniach sędziowie powołali się bezpośrednio na konstytucję, nie dołączyli także zaświadczeń o stanie zdrowia. Komisja Europejska zamierza rozpocząć postępowanie przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Z informacji Polskiego Radia wynika, że może to nastąpić już dziś. Polska jest przeciwna tworzeniu w państwach Unii Europejskiej centrów kontroli migrantów. Podczas nocnych negocjacji w Brukseli unijni przywódcy ustalili, że w takich ośrodkach migranci ekonomiczni mają być oddzielani od osób mających szansę na przyznanie ochrony międzynarodowej. Ci pierwsi będą odsyłani do kraju pochodzenia, ci drudzy rozdzielani między zainteresowane państwa członkowskie. Przed rozpoczęciem drugiego dnia obrad premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska nie popiera tworzenia tego rodzaju ośrodków na terenie Unii. Poza Unią Europejską my jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby budować tak zwane hotspoty, czyli platformy, na których będzie możliwa ocena poszczególnych azylantów czy wnioskodawców o azyl. Natomiast jesteśmy przeciwni tworzeniu takich centrów wewnątrz Unii Europejskiej, ponieważ uważamy, że mogłoby to być coś w rodzaju zaproszenia do Unii Europejskiej dla dziesiątków milionów potencjalnych pracowników migrujących. W ośrodkach w Afryce Północnej byli osadzani migranci uratowani na Morzu Śródziemnym podczas próby przedostania się do Europy. W takich ośrodkach wszyscy mają być identyfikowani, a nielegalni imigranci zarobkowi odsyłani do swoich krajów. Osoby, którym należy się azyl, będą oczekiwały na przyjęcie przez unijne kraje, również na zasadzie dobrowolności. Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy koło Gniezna. 4 podróżnych ujęło kierowcę, który we krwi miał prawie 3 promile alkoholu. Jak się okazało, lista jego przestępstw była znacznie dłuższa, mówi Anna Osińska z policji w Gnieźnie. Mężczyzna również nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Samochód, którym się poruszał, jest skradziony. Śledczy ustalili również, że 2 dni wcześniej w Gnieźnie mężczyzna ten z niezamkniętego na klucz samochodu zabrał portfel, dokumenty i karta kredytowa. Tym skradzioną kartą mężczyzna posłużył się aż 13 razy, płacąc zbliżeniowo. Na wniosek prokuratury sąd w Gnieźnie aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Polscy kibice zyskali uznanie polskiej ambasady w Moskwie i dyplomatów z innych krajów. Wysoką ocenę Polakom, którzy przyjechali do Rosji na mundial, wystawili także sami Rosjanie. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według ambasadora Polski w Moskwie, Włodzimierza Marciniaka, polscy kibice stanowili jedną z najbardziej kolorowych i dobrze zorganizowanych grup sympatyków futbolu, którzy przyjechali do Rosji. Według naszej oceny bardzo pozytywnie się zaprezentowali w Rosji, we wszystkich miastach, w których byli. Stanowili barwną grupę kibiców, przyciągających uwagę i sympatię zarówno kibiców innych państw, jak i obywateli Rosji. Według szacunków polskich służb konsularnych, 3 mecze biało-czerwonych obejrzało z trybun stadionów w Moskwie, Kazaniu i Wołgogradzie łącznie około 30 tysięcy Polaków. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Sopocie 4-dniowe święto twórców i wielbicieli słuchowisk oraz spektakli telewizyjnych. Rozpoczął się 18. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. 2 teatry. Specjalnie na tę okazję powstało cyfrowe Polskie Radio Literatura, mówi Anna Stępniak-Juśkiewicz z Radiowej Jedynki. Na antenie Polskiego Radia Literatura będą Państwo mogli uczestniczyć w festiwalu. Będą Państwo mogli słuchać wszystkich utworów prezentowanych w kategorii słuchowiska, a między emisjami rozmowy z twórcami. Prezentujemy także słuchowiska, które otrzymały Grand Prix na poprzednich festiwalach. Będziemy kontynuować te prezentacje także po festiwalu. Polskiego Radia Literatura można słuchać na platformie cyfrowej DAB+, w internecie oraz poprzez aplikację mobilną do 8 lipca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na północy i zachodzie pogodniej bez opadów, na pozostałym obszarze więcej chmur, deszcz i burza. Od 22 stopni nad samym morzem do 26 w Małopolsce i 28 na Mazowszu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. My chcemy rady! Dwie rady gratis! Tylko do poniedziałku w sklepach Euro. Dwie rady gratis! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład 4K Ultra HD, 58 cali Samsung, za który zapłacisz 2612 zł 40 groszy. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie wczesne ziemniaki aż 46% taniej, 79 groszy za kilogram. I polskie borówki 4,99 za 250 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 385 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do najbliższej niedzieli 1 lipca kosmetyki do opalania 25% taniej, a filet z łososia jakości z natury Carrefour 38,99 za kilogram. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut minie za chwilę po godzinie 13. Anna Regulska audycję realizuje, Dariusz Pieruk czuwa nad całością, a mówi o tym Państwu Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry, rozpoczyna się właśnie... Akademia Rozrywki. Adres, jeżeli ktoś chciałby się do nas odezwać, to akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Numer telefonu również przypomnę, bo się przyda, ale za chwilę. Najpierw zapraszam do wspólnego śpiewania. Na Mazurach dobra, refren. A więc będziesz pamiętał to tam, że śpiewam na Mazurach. Dobra, refren. A więc. Dobra, Bajer. Ty byś pamiętał, tam pani żeśmy pili wtedy, śpiewali. Na Mazurach. Łukasz, nic mi nie. Dobra, refren. Szczyty gór. No, kabaret Hrabi przypomniał ten wielki wakacyjny przebój. Swoją drogą skorzystam i załatwię pewną osobistą sprawę. Chodzi za mną melodia. Uwolnić się nie potrafię. Kogo mogę pytam? Do tej pory nikt nie rozpoznał. Może państwo pamiętają. Uwaga, podaję melodię, tylko muszę się skupić. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. I tyle. No, przepraszam, musiałam. Jeżeli ktoś coś na ten temat, to będę bardzo wdzięczna. To koniec prywaty, tak zwanej, na antenie naszej. Za chwilę będziemy odpowiadali na bardzo ważne pytanie, mianowicie pytanie, dokąd najlepiej udać się w tak mile rozpoczęte lato. Zestresowałam się tym śpiewaniem, bo jednak po pierwsze zapamiętać, o jaką melodię chcę zapytać, po drugie emocje związane z tym, że może ktoś z Państwa wie, co to jest za melodia. Przyznam, ciężko sobie z tym poradzić. Ale dokąd w te wakacje najlepiej się udać? To jest najważniejsze pytanie na najbliższe minuty. Kolejno głos zabiorą w tej kwestii Wojciech Młynarski, kabaret moralnego niepokoju i silny Kazik pod wezwaniem. A jeżeli komuś w tę sobotę będzie po drodze do Sopotu, to tam o godzinie 16.30 w Dworku Sierakowskich w ramach Teatrzyku Zielone Oko przedstawione zostanie słuchowisko Gabinet Powtórzeń autorstwa Ewy Szumańskiej. Jeżeli ktoś chciałby się znaleźć na widowni, to proszę w tej sprawie do nas zadzwonić. Darek Pieruk czeka na Państwa telefony. Numer, o którym mówiłam, że przypomnę, bo się przyda, to 22 i 7 trójek. To tak, Państwo dzwonią, o melodii myślą i ewentualnie uprzejmie mi donoszą, co to za melodia, a mówi teraz Krzysztof Szubzda. Wyobraźcie sobie Państwo malowniczą krainę. Rządzi nią 13-letnia księżniczka. Ma blond włosy, różową sukienkę w kwiatki i złote pantofelki. Od razu wyjaśniam, niczego nie paliłem. Ta kraina istnieje naprawdę, nazywa się Asturia, a historia toczy się w XXI wieku. Gdyby ktoś chciał poszukać księstwa Asturii, to leży w Hiszpanii, nad morzem. Nad tym drugim, nad które się zwykle nie jeździ. Gdyby ktoś miał problemy ze znalezieniem, to podpowiadam, że linie poprowadzone z Dublina do Gibraltaru i z Sarajewa do Bostonu krzyżują się dokładnie na którymś z asturyjskich pagórków. Księżniczka nosi piękne imię Eleonora, a na drugie Wszyscy Święci. To dość skromny zestaw imion, bo jej przedpoprzedniczka, księżna Mercedes, oprócz markowego imienia Mercedes, nosiła jeszcze 13 innych całkiem niezłych imion, a na 14 miała też Wszyscy Święci. Asturię otrzymała Eleonora na 5 urodziny. Moja córka Basia jest rówieśniczką księżniczki Eleonory, ale na 5 urodziny dostała lalkę kamerę. Całkiem nieźle, ale to jednak nie to co Asturia. Zwłaszcza, że lalka kamera poszła do kosza jeszcze tego samego dnia, bo Basia wyłamała jej rękę, zmuszając, by lalka przeżegnała się przed spaniem. Taką mam w domu świętą inkwizycję. Wyobrażacie sobie, co by było, gdyby Basia w 5 roku życia dostała Warmię albo Mazury. Myślę, że w ciągu 2 lat sprzedałaby Warmię Niemcom za iPhona, a Giżycko wymieniłaby na etui z diamencikami. Na kolejne urodziny Eleonora Wszyscy Święci otrzymała Order Złotego Runa. Basia też chciała dostać order na 8 urodziny. Byliśmy akurat w McDonaldzie i zauważyła napis Zamów Order. I już chciałem iść zamówić, ale obok nie było napisu Odbierz Order, tylko Odbierz Collect. I to mnie otrzeźwiło. Zamiast orderu skończyło się na powiększonych frytkach. Myślę, że Eleonora wybrała Złote Runo, bo ten order ma w zawieszce złotego baranka. To są co prawda zwłoki baranka, ale wyglądają jak żywe. Wcześniej order Złotego Runa otrzymał cesarz Hirohito, pierwszy, który zrezygnował ze statusu boskości i oficjalnym dekretem potwierdził swoje człowieczeństwo. Karol Nawiedzony, prawnuk Joanny Szalonej, który był posiadaczem najbardziej obwisłej wargi habsburskiej, Zygmunt August, który nieszczęśliwie spadł z konia 30 km od Białegostoku i Jan Klemens Branicki, który byłby moim sąsiadem, gdybym urodził się 200 lat wcześniej. A więc Złote Runo nie jest takie nieosiągalne. Eleonora, księżniczka Asturii, dziedziczka królestwa Aragonii i Nawarry, księżna Mont Blanc, hrabina Cervery i pani na Balaguer, mimo wspaniałych tytułów, stara się żyć normalnie i ma nawet na tym polu spore osiągnięcia. Czytałem w mediach, że udało się jej na przykład przejechać miejskim autobusem, użyć mopa. Dlatego dziś rano zagaiłem księżniczkę na Messengerze, bo Eleonora oprócz własnego skrzydła w pałacu, serii znaczków pocztowych ze swoją podobizną i kolejnych rzeźb w kolejnych gabinetach figur woskowych ma też tak przyziemne sprawy jak aplikacja Messenger. Zagaiłem ją w sprawie natury ogólnej. ¿Qué tal? Czyli co słychać. I póki co jej książęca mość raczy milczeć. Jedni mają swój intymny mały świat, drudzy mają trochę zalet, trochę wad. Albo forsę i z tą forsą wielki gram, lub pretensje i kłopoty, a ja mam światowe życie, szum i gwar, ferio neonów, błyszczy mleczny bar. Porcje leniwych zjadam a la fourchette, i syty i szczęśliwy czuję się wnet. Właśnie wpłaciłem pierwszą z rat, nową syreną jadę w wielki świat, mijając setki równie wytwornych aut, na bal spółdzielców czy działaczy raut. Wszystkiego do

Władek, patrzaj, leci mysza. Ulżyj sobie, weź się kopnij. Chłopczy memu nie przepuści, chłopczy memu nie przepuści. Jak się żywe napatoczy, nie pożyje se ajuści. Raz na jakiś czas powołujemy w naszej audycji kącik scenicznych nowości i opowiadamy w nim Państwu, naszym słuchaczom, kto ostatnio pojawił się z sukcesami na scenie kabaretowej, z czym się pojawił i gdzie można go w najbliższym czasie spotkać. I dzisiaj zapraszać na swój koncert będzie prosto z Krakowa Maciej Kwiatkowski. Halo, halo, Kraków, dzień dobry. Halo, halo, Warszawa, witam serdecznie, witam panu Natalio, witam wszystkich radio słuchaczy. I zanim więcej szczegółów o zespole, o koncercie dopytam tylko, bo dzisiaj pojawiło się takie pytanie, no różne są odpowiedzi. Ty już wiesz dokąd? Tak. A możesz więcej szczegółów? Wiem dokąd, do Malborka. Mhm. A po co wiesz? No bo tam jest twierdza jakby taka polska i tam, tam warto się zaszyć. Tam jest spokojnie, bezpiecznie i zboża jest na co najmniej 2 lata. Mhm, czyli w wakacje najważniejsze jest to, żeby można było się zaszyć i żeby był zapas zboża na 2 lata co najmniej. Takie tak, długie ze zboża wakacje. Można różne rzeczy robić. Nie wiem, czy słyszałaś, ale zboże wołki daje... słyszałam, można też. Są wołki zbożowe, jest coś takiego, prawda? Tak, ale to wołki, one nie robią zboża, one wręcz przeciwnie. Wałek można zrobić ze zboża. Dobrze, nie brnijmy, bo wałek już był zbyt drastycznym skojarzeniem jak na tak luźną rozmowę i tak wakacyjne tematy. Nasi słuchacze mogą pamiętać cię z kabaretu 7 minut po, który kilka lat temu zdobywał najważniejsze nagrody na najważniejszych przeglądach kabaretowych w tym kraju. Rozwiązaliście się, każdy poszedł swoją drogą i po pewnym czasie wracasz, grając, śpiewając w Kwiatkowski tak. I Bank. To jak to było dokładnie? Kwiatkowski znalazł Bank, czy to Bank upomniał się o Kwiatkowskiego? A różnie, różnie. Tak naprawdę właśnie jak siódemki, one się nie rozwiązały, one się zawiesiły. Może Bóg da, to kiedyś się to jeszcze pojawi. I miałem taką przerwę sobie zrobiłem i teraz robię to, co zawsze chciałem jakby, czyli trochę pośpiewać, pograć. Bank trochę mnie znalazł, trochę ja też szukałem właśnie takiej alternatywy bardziej muzycznej. I teraz takie coś powstał, taki konglomerat, że tak powiem, muzyczno-kabaretowo. Niektórzy może nazywają to teraz bójczucznie stand-upowo-improwizatorski. Dużo tych elementów wymieniłeś. Tak, tak, no wszystkie tak naprawdę, bo to wszystko jest formą komedii, czy to kabaretu. I chcemy bawić ludzi, chcemy robić to, co lubimy. Jest jakieś 3 osoby na tym świecie, którzy mówią, że to umiemy. To jest takie połączenie takiej klasycznej piosenki kabaretowej właśnie z nowościami. To jest coś dla ucha, coś dla serca i coś dla duszy. Bardzo się cieszę, że wspomniałeś o tych 3 osobach, moim zdaniem, co najmniej, które uważają, że to, co robicie, jest słuszne, bo jedną z nich za chwilę słowa tej osoby przywołamy. To jest Rafał Kmita, który był jurorem podczas tegorocznej Paki, przeglądu kabaretów Paka w Krakowie. Zdobyliście tam 2 miejsce, pojawiając tak, się pierwszy raz na przeglądzie kabaretowym. Pierwszy raz, tak, jakby w tym składzie pojawiliśmy się na przeglądzie. To był nasz też pierwszy koncert, znaczy pierwszy koncert festiwalowy. Koncert to był, ja wiem, 4 myślę. No, to już wystarczy. Już po 3 dalibyście tak. Radę. Ale liczyłeś tak, tak. Eliminację? To już było 4 przeeliminacje? Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, jakby w tym składzie to był nasz 4 koncert pełnoprawny. No i się udało, więc były głosy, że powinniśmy jakby wygrać ten festiwal, ale... Posłuchajmy lepiej, jak to było, ale zanim fragment występu z tegorocznej paki grupy Kwiatkowski Bank, to najpierw Rafał Kmita. Ja powiedziałem coś takiego i na obradach, i na spotkaniu z nimi po ich występie, że to jest taki rodzaj kabaretu, podmiotu, troszeczkę jak Mumio czy Łowcy Bez z zeszłych lat, których albo się kupuje, albo nie. Dlatego oni będą mieli równie wielu fanów zagorzałych, jak i przeciwników, czy ludzi, którzy zupełnie nie jarzą tego rodzaju poczucia humoru. To jest taki skrajny surrealizm, poza tym są świetni muzycznie. Tam jest 3 instrumentalistów. Bardzo dobrze grają. Kwiatkowski ma bardzo fajny wokal. Poza tym, no ich atutem jest to, że są tacy bardzo inni, bardzo odrębni. No jest w tym taka nuta poezji. Mnie się najbardziej podobała piosenka Śmietnik pod latarnią. Tam jest kawałek fajnej poezji, to jest fajna muzyka i ładnie to zorganizowali inscenizacyjnie. No, wzruszając, ładny kawałek. Teraz będzie trochę melancholijniej. Piosenka Jak chodziłem po Krakowie, szukałem inspiracji. Mówię, inspiracjo, inspiracjo. Gdzie jesteś, kocham cię. I zobaczyłem śmietnik, zobaczyłem latarnię i w ciągu 15 sekund napisałem utwór i potem go zagrałem. Stoi śmietnik pod latarnią. Wszystkie śmieci się tam garną. Lecz do kosza nie wskakują, tylko leżą pod latarnią. Pod latarnią jest najciemniej, a kosz niczym czarna dziura. Więc samotny i ponury stoi śmietnik pod latarnią. Takie panie weźmy sobie, bo w czym pędzie się malują. I na koszu wdziękiem siedząc, miłość płatną oferują. Pan z czerwono-burym nosem chce z latarnią porozmawiać, lecz mu nic nie odpowiada, bo mów do słupa słup nie słucha. I wiadomo, gdzie najciemniej, czarnych owiec jest najwięcej, lecz się nie zakole tym śmietnikiem pod latarnią. Więc mój drogi królewiczu, gdy cię kiedyś żywność zbierze, wyrzuć śmiecia do śmietniku, wypełń pustkę workiem zwierzeń. Wyrzuć śmiecia do śmietniku, wypełń pustkę workiem zwierzeń. Fragment występu na tegorocznym przeglądzie kabaretów Paka, grupy Kwiatkowski i Bank, o której opowiadamy dzisiaj Państwu. Dokładnie sam Kwiatkowski Maciej opowiada. Uprzedzając pytania i wątpliwości, proszę wytłumacz, śmiecia do śmietniku? To jest bardzo proste, bo Bardzo proste. Znaczy, tam jest, się kończy fraza na królewiczu. I jakbym powiedział wrzuć śmiecia do śmietnika, to by się nie rymowało. I, ale może to celowo jest... w języku polskim śmietnik nie rymuje się z księciem? Ja chciałbym tak taki trochę żart dla polskich językoznawców, żeby jednak rozszerzyli swoje horyzonty myślowe i mnie to bawi na przykład. Ja to uważam, że to był bardzo dobry żart. Jeżeli ktoś się nie zgadza, no trudno. Ale też chciałbym powiedzieć, że to była najwolniejsza piosenka i jest najwolniejsza piosenka w naszym repertuarze. Strach pytać, gdzie ostatnio spotkałeś inspirację? Ostatnio bardzo różnie. Tak, ostatnio inspirację. Teraz tworzymy o krakowskich parkach. O drzewach. Każde drzewo ma swoją dziuplę. Każda dziupla jest historią odrębną, odrębnym światem. Tam może się zagnieścić owad, ptak, może nawet wiewiórka. Ktoś inny. Wiewiórka, tak. To, a któż wie, jak żyła ta wiewiórka wcześniej, tak? Może siedziała w więzieniu, tak? I ma tatuaże na całym ciele. Jest truda. Można się po niej wiele spodziewać. To prawda. No, jakby, z całym szacunkiem znaczy, oczywiście i z całą sympatią dla wszystkich. Do wiewiórek. Tak, oczywiście. Tak, do wiewiórek, tak. Ale nie wiadomo, co tam się z nią działo. I ona potem wchodzi do dziupli i jakby wychodzi i już ma nowe życie, tak? Więc w każdej dziupli, w każdym miejscu, nawet tym najgorszym, na najciemniejszym, jak dziupla, można znaleźć coś wspaniałego właśnie. To jest istota kabaretu, istota całego komizmu tego wszystkiego. To Macieja Kwiatkowskiego z Kwiatkowski Bank już państwo trochę poznali. A kto kryje się pod tym wdzięcznym skrótem myślowym bank? Bank to też jest ciekawostka i to też jest żart, bo to kiedyś miał być band, ale ktoś się pomylił nas zapowiadając i tak już zostało, czyli bank, czyli muzycy, wspaniali muzycy z wieloletnim stażem i doświadczeni. I to jest pan perkusista, pan gitarzysta, pan basista. Dokładnie, Sławomir Zięba, Wojciech Zięba i Tomek Setlak. I oni uzupełniają mnie zarówno muzycznie, jak i mentalnie i żartowo. A plany najbliższe? Plany najbliższe, o, to jest ciekawostka właśnie, bo nie spodziewałem się, że się zapytasz o to. Mamy koncert dzisiaj. Zupełny tak. Zbieg okoliczności. Tak, właśnie, to dobrze się składa, bo dzisiaj w Krakowie mamy koncert na ulicy Brzozowej 15 w restauracji pod Katarynką. Spokojnie dla słuchaczy mogę udostępnić wejściówki na nasz koncert. Cudowny, cudowny zbieg okoliczności. Przypomnijmy, Kwiatkowski i Bank grają dzisiaj w Krakowie pod Katarynką o godzinie 20. I mamy na ten koncert kilka zaproszeń dla państwa. Tak. Mamy? Dokładnie, macie. Proszę bardzo, oddaję wam. To jak mamy, to my chętnie oddamy w dobre ręce. Proszę w tej sprawie zadzwonić teraz do Darka Pieroga. Numer to 22 i 7 trójek. To jak zakończymy naszą rozmowę? Bardzo dziękuję. Chciałbym pozdrowić ciebie szczególnie oraz wszystkich moich znajomych. Dziękuję i całą klasę drugą A. Czekałeś, tyle lat czekałeś, żeby móc to zrobić. To prawda. Dobrze, to my też dziwne, bo byłem w drugiej B, ale... I A, i B, i C, i D, u nas to do F nawet czasami bywały klasy. Pozdrawiam. Ale ja byłem wszystkich. W J w gimnazjum, przepraszam bardzo. Taki ciekawostek. Do usłyszenia. Maciej Kwiatkowski dzisiaj opowiadał o grupie Kwiatkowski i Bank. Wszystkie A, w Krakowie dobra pogoda? Super. Słońce świeci, deszcz pada, jest tęcza. Jak jest tęcza, to jest wszystko dobrze. To znaczy, że wszyscy jesteśmy szczęśliwi. No to cieszę się, że takim akcentem udało nam się zakończyć tę rozmowę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A my kontynuujemy wątki okołowakacyjne. Za chwilę w reportażu penetrującym Jana Kazimierza Siwka i Sylwestra Witkowskiego, ale wcześniej kilka słów o rowerach w piosence Wojciecha Kamińskiego i w rozmowie naszych dyżurnych optymistów. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniamy się państwu nisko. Dosyć nisko. Nie do końca to widać. Ale może słychać strzykanie w kręgosłupie. Ale nazywamy się Kępa i... Fiedorczuk. Mamy takie nazwiska. No, to jest zatwierdzone. Nic z tym nie zrobimy. Szanowni państwo, chcielibyśmy taki temat poruszyć. No to ja przywołam krótką historię na początek. Króciuteńką. Otóż jechałem rowerem jako kolarz. Dwukołowcem. W roli kolarza byłem, takiego amatora. No i przydarzyła mi się pęknięta guma, tak zwana. To różne są na to nazwy. No ale złapać gumę to jest taka... To jest podstawowa na całą Polskę. Tak, to wszyscy rozumieją, od Podlasia po Szczecin. Proszę państwa,

penetrujący. No właśnie, to może jeszcze raz, bo jest tak gorąco, wie pan, że nie zrozumiałem. Sylwester Witkowski, Polskie Radio. Bo, dobrze, to za chwilę. Drodzy słuchacze, znajdujemy się na plaży w Budkach, to śląskich chyba? Gdańskich. Gdańskich. A, przepraszam bardzo. Tak. Nad morzem. Nad morzem, to takie morze jest czarne, czy nad morzem... Bałtyckim. Bałtyckim. To jest Bałtyk? Bałtyckim. Aha, dobrze. Nad morzem czarnym, bałtyckim. Widać na tej plaży bardzo dużo różnych takich ładnych budek. Budek. Tak, widać takie wiklinowe, ładnie malowane i bardzo jest ich dużo. Czyste są te budki. Trzysta jest. A, budek jest. Czysta, dobrze. Budek. Dziękuję, że pan mi podpowiada, ale proszę pana, ja umiem liczyć. To znaczy tutaj jest pewnie ze 300. Z każdej budki wystaje głowa. Proszę pana, z każdej... Niech pan mi nie podpowiada, proszę pana. Ja wiem, co ja mam powiedzieć. Z każdej budki, drodzy słuchacze, wystaje głowa. Właśnie. Wystaje głowa z każdej budki, bo trzeba tutaj... To jest plaża? Bo ja przecież ja widzę, że to jest plaża. Dlaczego pan mi podpowiada? To jest plaża dla suflerów. Suflerów. Dobrze, niech pan mi już nie podpowiada, proszę pana. No. To bo to jest, jak tu usłyszeliście, drodzy słuchacze, plaża dla suflerów. A z tamtej budki, widzę, wystaje jakaś taka... Taka tęga pani wystaje i chyba do pana macha coś, czy mówi nawet... To jest suflerka, moja teściowa całe życie mi podpowiadała. Rozumiem. To pewnie podpowiada w Teatrze Wielkim. W Teatrze Wielkim. W Balecie, tak, w Jeziorze, Łabędzi. To pan takie rzeczy opowiada, proszę pana, w Balecie podpowiada. Super gestyczny. Dobrze. Moim rozmówcą jest pan Piotr, proszę się... Piotr Powyłamywano Nogowski. Proszę pana, ja głuchy nie jestem, proszę pana, to jest Piotr Wynokowski, czyli kierownik turnusu, pan nie zdenerwował suflerów. Super. Właśnie, tak. I podczas tego turnusu suflerzy grają w ringo, bingo, mingo, bierki. Podpowiadają sobie dowcipy. Opowiadają sobie dowcip. Podpowiadają. Jak można podpowiadać dowcip, no proszę pana. Suflerzy nie pamiętają dowcip, bo muszą sobie podpowiadać. No dobrze, podpowiadają sobie. Niech pan mi nie podpowiada, naprawdę. Pan mnie denerwuje, proszę pana, panie Piotrze. Panie stół, tak powiem, panie stół. Ja dobrze wiem, co ja mam... Powiedzieć. Co mam dobrze powiedzieć? Wiem, co ja mam powiedzieć, proszę pana, niech pan się... Bo mnie za chwilę... Co pana za chwilę? Co pana mnie? Pana za chwilę? A mnie za chwilę? Co mnie za chwilę? No co mnie za chwilę? Trafi szlak. Proszę pana, coś mnie weźmie, tak powiedzmy. Proszę pana, co pan mnie bierze za jakiegoś... Idiotę. Za idiotę. No zaraz mnie, proszę pana, coś weźmie. Proszę pana, niech pan się uspokoi. Proszę pana, niech pan się uspokoi, bo ja nie mogę przeprowadzić proszę, z panem wywiadu, no. Proszę pana. Niech pan mi nie podpowiada. Gdybym ja panu nie podpowiadał, to do tego radia by pan takich tych, Głupot. Głupot nagadał. Niech pan mi nie podpowiada. A, przepraszam. Ja przepraszam. Muszę z budką pędzić. Pan widzi tam mewa frunie. Na molo. Cicho jest. Bo cicho. Na molo. Bo ona zapomniała. Zapomniała, co ma robić. Ona musi jej podpowiedzieć. Jak się ma. Bo ona w ogóle nie. Cisza jest. Bo wszyscy patrzą. Bo co mewa? Coś pana robić. Muszę jej podpowiedzieć. Biegę kwestię, bo zapomniała kwestii. I pan ja biegnę teraz, tak. Dobrze. I pan Piotr stół biegnie z tą budką podpowiedzieć mewie kwestie i to właściwie nie udało mi się zrobić wywiadu, ale upał. Tak już jest, że mi w życiu siły przebicia brak. Gdzieś się zapodział gen od przebojowych scen w mym życiu i nieraz już myślałam, czy go kiedykolwiek miałam. Myślałam tak i nie wiem wciąż, ale to fakt, że szans mam 100, lecz niestety siły przebicia brak. Jak ją wykształcić, jak poznać wygranej smak, tracić szans wciąż co dnia nie potrafi nikt jak ja. Skąd ten pech? A może szukam źle, nie do